To program Trzeciego Polskiego Radia. Sobotę 8 lipca, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed nawałnicami. Gwałtowne burze mogą wystąpić w 9 województwach. Po wizycie Donalda Trumpa New York Times pisze, że Polska należy do ścisłej gospodarczej czołówki Europy Środkowo-Wschodniej. Polscy żużlowcy z drużynowym Pucharem Świata. O finałowych zawodach w Lesznie za chwilę w sporcie. Na początek ostrzeżenie mocno zagrzmi w wielu regionach Polski. Nawałnice późnym wieczorem mogą pojawić się na południu kraju, na Górnym i Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, w Małopolsce i na Podkarpaciu, a także w województwach łódzkim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim i pomorskim. O zachowanie ostrożności prosi mieszkańców tych regionów Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Trwa szacowanie strat na Śląsku i Opolszczyźnie. Wczorajsze gwałtowne burze dotknęły głównie mieszkańców właśnie tych regionów. Najbardziej ucierpiała gmina Gaszowice w województwie śląskim. Strażacy interweniowali tam blisko 100 razy. Było fajnie tak, teraz i naraz była zawierucha, burza i koniec. Pół godziny. Pierwszy raz takie coś tutaj przyszło. Samochód trochę obity, bo w garażu stał i nam go przestawiło ten garaż. No blaszany taki. Strasznie, no przeszła tutaj taka wichura, ulewa, duże zniszczenia wszędzie, no. Dobrze, że nikomu nic się nie stało. Na Opolszczyźnie nawałnice uszkodziła 80 budynków, zerwane też były linie energetyczne. Prace zaczynają Komisje Pomocy Społecznej, mówi wójt gminy Cisek Alojzy Parys. Będą odwiedzały wszystkich poszkodowanych i będziemy po prostu ustalali zakres szkód i niezbędne potrzeby. W sumie strażacy interweniowali wczoraj ponad 600 razy. Teraz amerykańskie komentarze po wizycie Donalda Trumpa w Polsce. Polska gospodarka rozwija się coraz lepiej, a Warszawa i Waszyngton mają podobną wizję rządów. Tak o wizycie amerykańskiego prezydenta i sytuacji w naszym kraju pisze New York Times. Zdaniem nowojorskiego dziennika Polska należy do ścisłej gospodarczej czołówki tej części świata. Dzięki szybkiemu rozwojowi Polski czy Czech, Europa Wschodnia powoli staje się silną i rozwiniętą strefą ekonomiczną w skali całego świata. New York Times porównuje Polskę do wschodzących azjatyckich gospodarek. Dziennik dodaje, że przy takim tempie rozwoju Polska w przyszłości ma szansę dostać się do grona G20, tak jak udało się to Korei Południowej. New York Times pisze też o zachwycie rządzących w Warszawie wizytą w stolicy Donalda Trumpa i zbieżnych wizjach sposobu rządzenia krajem zarówno przez Biały Dom, jak i Prawo i Sprawiedliwość. Dziennik pisze też, że pojawiająca się krytyka pod adresem polskich władz nie wpływa negatywnie na szybki i stabilny rozwój państwa, podkreśla jego proamerykańską postawę i antyrosyjskie stanowisko. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Umowa o wolnym handlu między Unią Europejską i Kanadą wejdzie w życie 21 września. Na razie częściowo. Tak ustalili szef Komisji Europejskiej i premier Kanady w Hamburgu przy okazji szczytu G20. Porozumienie zostało podpisane pod koniec października ubiegłego roku. Zgodnie z umową zlikwidowanych zostanie 98% ceł na towary. Jednym z wyjątków jest drób. Dopuszczone będą firmy do przetargów. Otwarty ma być rynek usług finansowych. Tak mówił premier Kanady Justin Trudeau. This is great news. To wspaniała wiadomość. Podnosimy poprzeczkę. Jesteśmy przykładem dla innych. Pokazujemy, że otwarty handel jest z korzyścią dla wszystkich. Bruksela wyliczyła, że handel między Unią Europejską a Kanadą ma wzrosnąć o 23%. Korzyści dla Europy to 12 miliardów euro. Na razie wejdzie w życie tylko część handlowa umowy. Natomiast wzbudzająca kontrowersje część inwestycyjna zacznie obowiązywać po zakończeniu ratyfikacji umowy przez parlamenty wszystkich unijnych krajów. Do tego czasu mają być rozwiane wątpliwości dotyczące międzynarodowego arbitrażu, który ma rozstrzygać spory na linii inwestor-państwo. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Powiat sochaczewski na Mazowszu w kosmicznym obiektywie. Krążące wokół Ziemi satelity dokładnie sfotografują region. Zdjęcia pomogą w poszukiwaniach pozostałości po I wojnie światowej. Wszystko dzięki nieinwazyjnym metodom. Nieinwazyjnym, czyli za pomocą metod geofizycznych, bez kopania, rozpoznaniu stanowisk archeologicznych z okresu I wojny światowej. Mówi Mariusz Samborski z Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą i dodaje, że zdjęcia satelitarne pozwolą wypełnić luki i poszerzyć wiedzę. Nie do końca wiemy, czy na pewno tam było to, czego szukamy i po prostu chcielibyśmy w ten sposób to udowodnić. Jest cmentarz w Nowej Wsi. To jest hipoteza nasza, że tam jest ten cmentarz. Mamy swoje przesłanki, ale ten cmentarz nie ma swojej karty, nie ma jakby dowodu na to, że on tam jest. Projekt potrwa 2 lata. Teraz w Trójce czas na sport. W studiu Krzysztof Łoniewski. I na początek żużel i świetne wiadomości z Leszna. Reprezentacja Polski znów zwyciężyła w drużynowym Pucharze Świata. Zawody na miejscu oglądał Adam Malecki. To było świetne ściganie na stadionie imienia Alfreda Smoczyka. Co prawda w walce o złoto liczyły się przez całe zawody tylko dwie reprezentacje, Polska i Szwecja, ale i one stworzyły widowisko godne dwóch rywali wagi ciężkiej. Zawodnicy jednych i drugich walczyli o każdy centymetr toru na pełnej prędkości, ale to Polacy prowadzili od początku do końca przez pięć serii i nie dali sobie wytrzeć zwycięstwa. Decydujący o triumfie był bieg 18, który wygrał kapitan drużyny Maciej Janowski. Młodzi Polacy, których przypominam średnia wieku to zaledwie 23 lata, stanęli na wysokości zadania i nie dali się rywalom ani presji, która spoczywała na ich barkach. Wielkie brawa zatem dla Macieja Janowskiego, Bartosza Zmarznika, Patryka Dudka, Piotra Pawlickiego i oczywiście naszego wielkiego narodowego trenera Marka Cieślaka. Polacy po raz ósmy zdobyli drużynowy Puchar Świata, srebrny medal dla Szwedów, brązowy dla Rosjan, a czwarte miejsce zdobyła Wielka Brytania. Relacjonował Adam Malecki. Dziękujemy i po żużlu zabieramy się za tenis i możemy gratulować Agnieszce Radwańskiej awansu do czwartej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. Nie było łatwo. Pierwszy set meczu ze Szwajcarką Timeą Baczyński przegrany do 3. Drugi zacięty wygrany do 4. W trzecim już dominacja Polki wygrana do 1 i podsumowanie całego spotkania z jej perspektywy. Kilka szans uciekło w tym pierwszym secie. Wiele gemów straconych jednak mimo wszystko i potem ciężko było już do końca odkręcić tego seta. Byłam cierpliwa do końca. Znalazłam swój rytm, troszkę zmieniłam taktykę i to poszło. Tym bardziej w trzecim secie już zaczęłam grać dużo lepiej. Starałam się być bardziej agresywna od pierwszej piłki i już było dużo łatwiej. O ćwierćfinał Radwańska zagra z Rosjanką Swietłaną Kuzniecową, z którą ma bardzo niekorzystny bilans bezpośrednich meczów. Bardzo korzystnie w Tour de France zaprezentował się dziś debiutujący w imprezie Francuz Lilian Calmejean. Po samotnej ucieczce pierwszy minął linię mety 8 etapu. 187 kilometrów, tylko w Jurze. Start z urokliwego Dol. To bardzo piękna okolica, zachwycająca serami, winnymi, pełnymi uroku górami. Ale to są strome stoczyska. Wystrzeliwują pionowo z ciemnych dolin. Wspinaczka pod chmury i zjazd na łeb na szyję. Jura pokazała pazury, które porozrywały kolorowe koraliki peletonu. I oto ostatnia wspinaczka. Debiutant w Tour de France, Lilian Calmejean. Pędzi jak oszalały, nogi jak tłoki w silniku transatlantyckiego wycieczkowca. 6 kilometrów, zanim o kilkanaście sekund Holender Gesink, potem grupa Irlandczyka Rocha i peleton. 1,5 minuty wspiął się na przełęcz. Dramat, skurcze, ból rozsadza czaszkę. Daje radę. Mimo wszystko jest silniejszy od skurczy. 2 kilometry. Teraz ma zjazd do stacji narciarskiej de Rousse, stacji Rudych, bo tu ponoć polowali na lisy, na rude kity. Wygrywa Lilian Calmejean. A jutro Alpy to pierwsza część alpejskiej serenady w tegorocznym Tour de France. Druga w ostatniej odsłonie, tuż przed końcem. Dla trójki Marek Brzeziński, Polskie Radio. Ósme miejsce zajął dziś Rafał Majka. W klasyfikacji generalnej jest 10. Liderem bez zmian Chris Froome. Z Francji przenosimy się do Austrii. Tu w kwalifikacjach kolejnego Grand Prix Formuły 1 pole position wywalczył Valtteri Bottas. Drugi był Sebastian Vettel, trzeci Lewis Hamilton, który jutro wystartuje jednak jako 8 za karę, za niezgodną z regulaminem wymianę skrzyni biegów konkretnie. Także w Austrii podczas piłkarskiego meczu sparingowego Ajaxu Amsterdam i Werderu Brema doszło do bardzo niepokojącego zdarzenia. Pod koniec meczu na murawie zasłabł zawodnik Ajaxu Abdelak Nouri. Długo był reanimowany na boisku, potem helikopterem przetransportowano go do szpitala. Tu lekarze mieli opanować sytuację. Ostatni dziś sport na naszej antenie po 23. A wieczorem w 9 województwach możliwe nawałnice, w nocy miejscami burze i przelotny deszcz od 12 do 15 stopni. Jutro słońce na zmianę z chmurami, przelotny deszcz od Podlasia i Lubelszczyzny przez Mazowsze i Łódzkie po Górny i Dolny Śląsk. W Tatrach i Sudetach burze. Termometry pokażą w Koszalinie 20 stopni, w Szczecinie, Gdańsku i Białymstoku 22, w Olsztynie 23, w Poznaniu i Bydgoszczy 24, w Warszawie 25, we Wrocławiu i Lublinie 26, w Katowicach i Krakowie 27 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mazur, słyszałeś? Co? No, psst, słyszałem. Ale co to? Jak to co to? Złoto! Miliony w złocie! Szukaj skarbów w Tyskim. Sprawdzaj kapsle i zawleczki. Do wygrania miliony tyskich oraz szczerozłote monety. Każda o wartości 1000 złotych. Powodzenia! Regulamin akcji na www.tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. 74. Tour de Pologne UCI World Tour. Polski narodowy wyścig i największe gwiazdy światowego kolarstwa. Od 29 lipca do 4 sierpnia. Kraków, Katowice, Szczyrk, Zabrze, Rzeszów, Zakopane, Bukowina Resort. Bądź z nami i kibicuj biało-czerwonym. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują Tauron Grupa Lotos, patroni medialni Onet, Fakt, Cinema City. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Carrefour i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Festiwal Tauron Nowa Muzyka, jest z nami gość. I was just given permission to call you by your first name, which seems to be the best kept secret of the industry. It's Darwin, right? Yeah, Darwin, yeah. Okay. Your last album that we've been playing in this program for 2 hours, there is a story that the title was actually a chance meeting. It was invented by a taxi driver. Can you confirm this? Yeah, it was a taxi driver in Hiroshima in Japan. Of all places. Yeah, and he said in English, good luck and do your best, as we were leaving the taxi. And I don't know why he said it, but maybe it was just some English he'd picked up or he'd been saying to other foreigners who had been traveling around Japan. And yeah, it was kind of a cute phrase, so I decided to, it stuck with me, so I ended up using it. Yeah, but was the title there before you did any music? Yeah, usually I write down titles and phrases and stuff that I hear or, you know, think up, and then the same with artwork as well. I usually know what the artwork is going to sound look like before I make a record, so it's all part of the process of making a record, I think. So what you're saying is that the title can actually influence the album being a starting point. Yeah, some kind, totally. Yeah. Of some kind. Or you make notes in the same way that you make maybe some musical ideas, and then it all comes together in the end. So it's a long process of having little pieces of a puzzle here and there, and then you fit them together. Do you still subscribe to the theory that if you make a moody, dark music, it's a big art? If you do something which is optimistic and sunny, it's pop. Yeah, it's pop, yeah. It's not real. It's not real art. It's not credible. It's not clever. I don't know. It's fun to make nice, happy music sometimes. I don't know if... I mean, I'd like to make something more dark and moody, but I think if you force anything, it doesn't really sound right. Anything that I work on too long, or that I, you know, try too hard on, basically ends up sounding really, really contrived and false. And most of my music is made really quickly, and I never set the recording equipment up properly, and because I just think I'll just mess around, and then I'll end up having a finished, you know, having a track, but it's recorded badly, so I'll have to go back and try and work out what I did to get those little magical improvised bits happening again and stuff. So, yeah. Is it true in your case that while you make an album, you have like a mental picture of what this album gonna be, sound like and be like, and then when you finish, it kind of gets its own life? Yeah, you kind of, I think... For me anyway, it kind of, the album I'm making reveals itself over a period of time. So I'll keep making stuff, and then you sort of get a sound, and the album tells you where you're going rather than you trying to force the music in a certain direction. So yeah, it's quite a natural process. Maybe I'd like to be able to have more control, but maybe I can't, and I don't know if that's good or bad. I don't want to force it. So okay, what you gonna play tonight? Some new music? It's basically stuff from the last 3 albums, and then some jamming, I guess. it's a bit of a mess. I've had various setups for live sets, and yeah, it's different every time, because the way I'm doing it is that I'm kind of triggering certain sounds from the record, and you know, tracks, then they're not in a very set way. There's some vague patterns, but then I can swap them around, change stuff in and out, mute sounds whenever I want, and like record other things in, and, you know, I can tap things in, and then they'll they'll loop, and then I can get rid of them again. Yeah, it's as live as I can make it. I made it that way so I wouldn't get bored on stage. So it's just, yeah, trying to have fun, really. It's pretty easy to finish the interview with you. It's just good luck and do your best. Oh, thanks. Is that okay. It? Yeah, okay. Oh, yeah, you too. Thanks for talking to us. Thanks for having me. Okay, have a great gig tonight. Thank you. Thanks a lot. Bye. Good luck and do your best. Gold Panda, czyli Darwin Schlechter. Tak nazywał się nasz gość. strasznie się spieszył, bo przyjechał na festiwal spóźniony, a gra swój koncert o 23:00. Stąd rozmawialiśmy od razu po serwisie informacyjnym, stąd nie tłumaczyłem na bieżąco tego, co powiedział. Ten wywiad pewnie wart jest przetłumaczenia szczegółowego. Na razie opowiem tylko, że zapytałem o historię związaną z tytułem płyty Good Luck and Do Your Best. Fama niesie, że wymyślił ten tytuł taksówkarz. I tak było. To był taksówkarz w Hiroshimie, który po prostu pozdrowił artystę, kiedy wysiadał z jego samochodu tymi słowami. Taką trochę niezbyt gramatyczną zbitką, ponieważ myślę, że żaden Anglik nie powiedziałby good luck and do your best. Tytuł przylgnął i został. Zapytałem od razu Darwina, czy to było na etapie powstawania płyty, kiedy była już jakaś muzyka. Powiedział nie, to było znacznie wcześniej. Potem dowiedzieliśmy się, że tytuł potrafi wpłynąć na album, potrafi wpłynąć na to, jak będzie ta płyta brzmiała, wyglądała, podobnie jak grafika okładki. On z reguły zajmuje się tytułem i grafiką, zanim rozpocznie pracę nad albumem. Jest to bardzo ważna część tego kreatywnego procesu. Potem zapytałem o pewien przesąd, który wciąż krąży w branży, że jeżeli nagrywa się muzykę mroczną, ponurą, to jest to sztuka przez duże S, a jeżeli optymistyczną, to jest to po prostu muzyka pop. Uśmiechnął się, bo on też z tym miał wielokrotnie problem. Uważa, że ten przesąd jak najbardziej obowiązuje, ale potrzebna jest taka muzyka, która niesie ze sobą jakiś optymizm i światełko w tunelu. Ciężko jest to zaplanować. Nie można nastawiać się na robienie takiej czy innej muzyki. Tak naprawdę kiedyś planem życiowym Darwina było nagrywanie mrocznych kompozycji, ale przestało mu to wychodzić, bo płyta w którymś momencie wymyka się spod kontroli artysty i zaczyna trochę żyć własnym życiem. I tutaj przeszliśmy do kolejnego pytania. Czy jest to tak, że tworząc płytę ma się w głowie pewien obraz tego, jak ona ma wyglądać, ma brzmieć, ale w którymś momencie płyta staje się własnością publiczną i wymyka się trochę spod kontroli. Zgodził się, powiedział, że bardzo chciałby mieć większą kontrolę nad płytą, nawet jeszcze na etapie jej tworzenia, bo bardzo często jest tak, że tworzy się, jest to zbiór kolejnych przypadków, dokładnie nieplanowanych, które potem dają na końcu efekt, którego nie dało się wcześniej przewidzieć czy zaplanować, ale tak to wygląda. No i ostatnie pytanie, co dzisiaj usłyszymy, czy będzie jakaś nowa muzyka? Powiedział generalnie nie, będą rzeczy z moich trzech płyt. Na każdym występie staram się je układać trochę inaczej. Staram się, żeby to był koncert jak najbardziej na żywo. Te tematy z różnych płyt pojawiają się i znikają w bardzo różnej kolejności. To tak naprawdę zależy od wieczoru, ale zostawił nadzieję na to, że pojawi się tam kilka rzeczy, których wcześniej nie było nam jeszcze dane słyszeć. To w skrócie to, co powiedział nam Darwin Schleckler. Przypomnę, gra dziś o 23:00 na scenie Electronic Beats Festiwalu. Wcześniej wysłuchał z uwagą w naszych radiowych słuchawkach prognozy pogody i serwisu informacyjnego w Trójce. Wydawało mi się, że rozpoznał tylko nazwę Wimbledon i Tour de France. Jeżeli chodzi o pogodę, wytłumaczyłem mu, że jest szczęściarzem, że gra dzisiaj pod dachem, ponieważ prognoza pogody nie jest specjalnie optymistyczna. Pokiwał głową i pobiegł, bo musi się do występu oczywiście przygotować. A my teraz zagramy utwór niezwykły z płyty winylowej. Powiem tylko tyle, że będzie to zapowiedź monograficznego programu, który z całą pewnością pojawi się w Trójce jeszcze tego lata. Jeszcze dni, nowy i dzień.

Jeden z bardziej precyzyjnie wydanych katalogów reedycyjnych dotyczy właśnie zespołu Breakout i twórczości Tadeusza Nalepy. Kompletu jeszcze nie ma, ale wszystko jest na bardzo, bardzo dobrej drodze. Festiwal Nowa Muzyka i nowa muzyka od Maxa Richtera, której nie mogło w liście osobistej zabraknąć infra. To będzie infra numer 8. Intro 8, Max Richter. Rozglądam się wokół, a akurat nasze studio zlokalizowane jest w miejscu, gdzie jest naprawdę dobry widok na cztery strony świata. I jeżeli coś mogę powiedzieć o prognozie pogody naszej tutaj, z naszego studia, to chmury powoli zniknęły z prawie całego nieba. Jest przepiękna pełnia księżyca. Widać gwiazdy, widać dron, który filmuje nas tutaj z góry i przesuwa się powolutku nad naszymi głowami. Oby prognoza pogody dotyczyła zupełnie innej części południowej Polski niż ta, gdzie rozgrywa się w centrum Katowic festiwal Tauron Nowa Muzyka. No to jeszcze utwór o bardzo przekornym tytule Chora Kołysanka. Ankle. 23 nasz dzisiejszy gość Gold Panda o północy na innej scenie Roisin Murphy i do rana, kiedy afterparty i set niemieckiego DJ-a Michaela Mayera o 4 nad ranem i jeszcze jutro koncert zakończenia i Mister Basiński. Będziemy ten koncert rejestrować. Mamy już wszystkie pozwolenia i zgody i z pewnością w Trójce pojawi się prawdopodobnie w programie Agnieszki Szydłowskiej, w programie alternatywnym. Michał Jakubik, Piotr Kordaszewski w Warszawie, Wiesław Szala i Piotr Metz w centrum Katowic. To była lista osobista. Na koniec, bo trwa festiwalowe lato, wspomnienie sprzed 22 prawie dokładnie lat. To był 24 dzień czerwca roku 1995. Avalon Stage na festiwalu w Glastonbury. I Toby Marks, znany jako Banco de Gaia. Na płycie napisane jest tak. Chcieliśmy uchwycić ducha tego wieczoru, a nie perfekcję techniczną nagrania. Prosimy o wybaczenie. Wybaczamy i to bardzo trójkowe pożegnanie z dzisiejszą listą osobistą, czyli Last Train to Lhasa. Do usłyszenia.